Book 2 17 17 في البيت وكوتشي هنا بيتنا ovde je naša kuća فوق يوجد السقف Gore je krov. Taht yujad al-qabu. Dole je podrum. Tujad hadika khalf al-manzil. Iza kuće je vrt. La yujad shari' amam al-manzil. Pred kućom nema ulice. Tujad asjar. بجوار المنزل. Pored kuće je drveće. هنا شقتي. Ovde je moj stan. هنا المطبخ والحمام. Ovde su kuhinja i kupatilo. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. Tamo je dnevna soba i spavača soba. Bab al-manzil mughlaq. Vrata kuće su zatvorena. Lakin al-nawafidh maftuha. Ali prozori su otvoreni. Al-yawm al-jaw har. Danas je vruće. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Mi idemo u dnevnu sobu. هناك يوجد صوفة وكنبة. Tamo su sofa i fotelja. تفضل واجلس. Sednite. هناك يوجد كمبيوتري. Tamo stoji moj kompjuter. Hunak jihazi al-stereo. Tamo stoji moja muzička linija. Al-televizion jadid tamaman. Televizor je potpuno nov.